schouders van de bruidegom achter de witte daklaag. De ouders van de bruidegom wachten de witte daklaag van de bruidegom. Bruidpaar en familie, welkom in het huis der gemeente. De gemeente waar de bruid sinds 1968 woont. U bent hier gekomen, bruidspaar, voor een zeer belangrijke beslissing in uw leven. Maar alvorens u die beslissing gaat bekendmaken, ben ik verplicht als ambtenaar van de burgerlijke stand u eerst enkele bepalingen voor te houden van het burgerlijk wetboek. Ieder wordt geacht de wet te kennen. U kent u dus zeker, die 2000 artikelen. En ik wil u er toch maar een paar herinneren. En dat is voor eerst een zakelijke bepaling. Dat wanneer u voor uw komst al hier geen akte hebt doen opmaken bij een notaris, dan trouwt u in gemeenschap van goederen. U kunt altijd staande huwelijk alsnog huwelijksvoorwaarden maken. Maar dan moet de notariële akte worden goedgekeurd door de rechtbank om de belangen van derden niet te schaden. Ten aanzien van het huwelijk zelf is de wet zeer sumier. Er wordt slechts gezegd dat de echtgenoten elkaar verschuldigd zijn, getrouwheid, hulp en bijstand. Eenvoudige woorden, maar met een diepe inhoud. Het maatschappelijk leven geeft uiteraard veel meer zin en ook, juist zouden we ze erbij kunnen voegen, ook juist de speciale geestelijke opvatting die iemand heeft, die geeft tenslotte aan het huwelijk wel een wat zwaarder karakter. Zwaarder dan de wet zegt. In de wet is ook bepaald dat wanneer u uw jawoord hebt uitgesproken, dan bent u verplicht elkaar het nodige te verschaffen. En Zal ik even...